gençlik hikayesi. Yok mudur sevdanın çaresi? Hasretin kızı hanesi. Çileli başıma gelip tac oldu. Ah yine o gurbet nefsesi. Günün minisi soğudu, soğudu. Yaralı kuşum, hazan güneşi. Sözün uçur göğüm gül yapsın. Yad eller aldı bizi. Haberin insan kara batlı. Beni yarlama yarattı sakın. Üzerime hatıran yağıyor. Bu yokluk yaktı bizi. Yok mudur sevdanın çaresi? Hasretin kızı hanesi. Çileli başıma gelip tac oldu. Ah yine o gurbet nefsesi. Kuşum, hazan güneşi, güz ayazında kor ateşim. Bir sözün uçur göğüm gül yapsın. Yad eller aldı bizi. Haberini sal. Üzerime hatıran yağıyor. Bu yokluk yaktı bizi. Hikayesi.